pamięć luzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 listopada, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Certyfikaty covidowe będą ważny rok od przyjęcia trzeciej dawki szczepionki, mówi wiceminister zdrowia. Dziś może dojść do masowej próby przekroczenia polskiej granicy, informują służby. Nagrodę Polskiego Radia Diamentowa Batuta za wybitne kreacje artystyczne odbierze wieczorem Agnieszka Duczmal. 14 442 nowe zakażenia koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 46 osób. Certyfikaty covidowe będą ważne rok od przyjęcia trzeciej dawki szczepionki, powiedział wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska dodał, że to rekomendacja Rady Medycznej przy premierze. Te osoby, które przyjęły dawkę przypominającą tą trzecią, mają automatycznie przedłużany paszport covidowy w systemie o 12 miesięcy. Ten termin 12 miesięcy biegnie od daty przyjęcia trzeciej dawki przypominającej. Nie trzeba nigdzie zgłaszać tego. To jest w systemie automatycznie generowane i pojawia się nam na naszym indywidualnym koncie pacjenta. Osoby, które przed 13 listopada przyjęły dawkę przypominającą, także będą miały roczny termin ważności certyfikatu. Polska granica będzie skuteczną i ostateczną barierą dla działań Aleksandra Łukaszenki. Z premierami Litwy i Łotwy rozważamy uruchomienie artykułu 4 NATO, powiedział Polskiej Agencji Prasowej premier Mateusz Morawiecki. Ponad 220 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy odnotowała w ciągu minionej doby Straż Graniczna. Według naszych służb dziś może dojść do próby masowego sforsowania granicy ze strony obozowiska w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Po białoruskiej stronie przybywa około 1000 migrantów. Od rana dojeżdżają tam białoruskie służby i widać mobilizację w obozowisku, mówi Katarzyna Zdanowicz ze Straży Granicznej. Widzimy poruszenie, dojeżdżają tam służby białoruskie, widać też wóz transmisyjny z stacji MIR, widzimy poruszenie wśród cudzoziemców, wiemy i widzimy również, że są instruowani i doposażani w różne narzędzia, w tym również gaz, więc szykujemy się dzisiaj do sytuacji, kiedy może dojść do siłowego forsowania granic naszego państwa. Według Straży Granicznej z obozowiska zaczęły znikać niektóre namioty, a obcokrajowcy są instruowani przez białoruskie służby. Rosja ma obowiązek włączenia się w rozwiązanie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, mówi szefowa brytyjskiego MSZ. W artykule dla Sunday Telegraph Liz Truss stwierdziła, że Londyn będzie solidarny z Warszawą i poruszyła temat gazociągu Nord Stream 2. Zjednoczone Królestwo nie odwróci wzroku, obiecuje Liz Truss. Będziemy trwać przy naszych sojusznikach w regionie, którzy stoją na granicy wolności, deklaruje polityk. Szefowa MSZ pisze o haniebnym, sfabrykowanym przez Mińsk kryzysie migracyjnym. Kryzysie, w którym, tu cytat, zdesperowanych ludzi wykorzystuje się jako pionki. Deklaruje, że w tej sprawie oczywista odpowiedzialność spoczywa na Rosji. Moskwa musi naciskać na władze Białorusi, by zakończyły kryzys i rozpoczęły dialog, przekonuje polityk. Szefowa MSZ łączy tę kwestię z kwestią budowy rurociągu Nord Stream 2. On wiąże się z ryzykiem podkopania europejskiego bezpieczeństwa, pozwalając Rosji zacieśnić pętlę na tych krajach, które polegają na rosyjskim gazie, pisze Liz Truss. I dodaje, że pandemia przypomniała nam, jak ważne jest zróżnicowanie łańcuchów dostaw, tak by nie trzeba było polegać na, tu cytat, nieobliczalnych partnerach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Diamentową batutę za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie polskiej muzyki za granicą i za przybliżanie jej słuchaczom Polskiego Radia odbierze dziś Agnieszka Duczmal. Uroczystości w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie będzie towarzyszyć występ Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją laureatki. Agnieszka Duczmal mówiła w programie drugim Polskiego Radia, że nagroda jest tym bardziej cenna, iż po raz pierwszy zostanie przyznana kobiecie. Moment wręczenia batuty będzie dla mnie takim momentem jak wręczenie przez Herberta von Karajana srebrnego medalu. To jest takie przeżycie, które trudno nazwać, trudno określić, bo tutaj składa się kilka na to faktów, z którymi czasami może walczyłam, bo znowu występuje ta sytuacja, że jestem pierwszą kobietą, która otrzymuje diamentową batutę. Moje marzenie było, żeby dyrygentów bez względu na płeć traktowano jednakowo. Jedynym wymiernikiem powinien być talent, charyzma, którą posiadają. Podczas uroczystego wieczoru Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawi przedpremierowo album z cyklu Diamentowe Batuty z utworami w wykonaniu orkiestr prowadzonych przez Agnieszkę Duczmal. Transmisja koncertu w programie drugim oraz w formie streamingu wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia na stronie polskieradio.pl i na kanale YouTube publicznego nadawcy. Początek o 19:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No tak się zdarzyło, że mieli w rodzinie księdza i jego mama wymagała bardziej fachowej opieki. Wobec tego trzeba było pojechać ze dworu właśnie do miasta, dlatego że w tym mieście był lekarz. I ten poród szczęśliwie się w nocy zresztą odbył. Także mamy do czynienia z kimś, kto przybywa do Warszawy po różnych perturbacjach. A Prus dlatego, że to jest jego herb. Teraz już nie pamiętamy nazw herbów, są upamiętnione w niektórych nazwach ulic, natomiast no, to świadczyło też o przynależności do pewnej klasy społecznej. Może nawet nie chodziło o majętność, tylko o pewną tradycję, wychowanie i pewien też, powiedziałbym, taki PR-owski zabieg kreowania wizerunku, posługiwanie się właśnie pseudonimem literackim. Przecież Henryk Sienkiewicz też się takim pseudonimem posługiwał jako dziennikarz i publicysta, jako Litwos, więc to nie był taki jakiś kaprys tylko Aleksandra Głowackiego, ale taki obyczaj. Wspomniał pan o perypetiach, które poprzedziły pojawienie się Prusa w Warszawie. Wśród tych perypetii, jeśli można nazwać to perypetią, był też udział w powstaniu styczniowym. Prus został, czy też wówczas jeszcze Głowacki, został ranny podczas potyczki w Białce. Zresztą potem pojawiły się dosyć poważne problemy zdrowotne. Jak udział w powstaniu zmienił Prusa? Myślę, że każdego, kto bierze udział w walce zbrojnej i w powstaniu, proszę wybaczyć takie banalne określenie, ale z takim rzuceniem się z motyką na słońce, bo troszkę to tak powstańczy ten wysiłek w sensie militarnym można pokazywać, oczywiście nie deprecjonując, broń Boże, intencji tych, którzy w powstaniu brali udział, bo to było niezwykle istotne wydarzenie dla polskiej świadomości, wiadomości narodowej i w sumie dla tej tradycji, w której my jesteśmy wychowani. Bolesław Prus pochodził z rodziny patriotycznej. Jego starszy brat brał udział w konspiracji antycarskiej już w Uniwersytecie w Kijowie. I kiedy wybuchło powstanie, Aleksander Głowacki był uczniem gimnazjum w Kielcach i z tego gimnazjum po prostu uciekł do partii powstańczej. I proszę zobaczyć, nikt mu tego nie kazał. To ludzie czuli powinność w sobie. To jest bardzo piękny element takiego młodzieńczego, romantycznego wręcz zrywu powstańczego. Po rozbiciu jego partii powstańczej na Kielecczyźnie czy na ziemi sandomierskiej Aleksander Głowacki trafił do domu swojej babci do Puław i znowu szukał kontaktów konspiracyjnych i wtedy znowu zaciągnął się do oddziału powstańczego, który operował w Siedleckim i tak jak pani wspomniała, w jednej z bitew został ranny, znalazł się w szpitalu, został aresztowany, miał za sobą więzienie, trzeba go było z tego więzienia z Lublina wyciągnąć. Potem poszedł do szkoły uzupełniać wykształcenie średnie, ale już w tej szkole miał takie inne doświadczenia, dlatego że on był starszy od kolegów, miał za sobą tą walkę polową, doświadczenie więzienia, które dla młodego człowieka zawsze musi być traumatyczne, nie ulega wątpliwości, więc nie był zrozumiany przez tych, którzy żyli troszeczkę inaczej, ale to doświadczenie powstania styczniowego dla całego tamtego pokolenia było czymś naprawdę, naprawdę bardzo istotnym, bo to jest ten element, taki kamień milowy, który wyznaczał tamtą epokę. Do naszej rozmowy o Bolesławie Prusie wrócimy po przerwie. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Grzegorz Łęcicki. Zostańcie państwo z nami. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Check. każdy się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Grzegorz Łęcicki, a rozmawiamy o życiu i twórczości Bolesława Prusa. Panie profesorze, kiedy patrzymy na książki, na powieści Bolesława Prusa, bardzo dużo jest tam tropów warszawskich. Klasztor Szarytek, do którego udała się pomyśleć Madzia z Emancypantek, to zakon sióstr miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo przy stołecznej Tamce, kupiec korzenny Jan Mincel tak naprawdę istniał w Lublinie, jednak z jakichś przyczyn Wokulski żeni się z jego żoną w Warszawie. Mamy też bardzo plastyczne opowieści o Powiślu i o warszawskiej biedocie. Czym była Warszawa w życiu Bolesława Prusa? Myślę, że była jego ogromną miłością. On przybył z Hrubieszowa po tych eskapadach powstańczych w Kielcach, w Siedlcach, w wykształceniu w Lublinie. Przybył do Warszawy się uczyć. Tutaj przecież wstąpił do szkoły głównej i tablica na jednym z budynków Uniwersytetu Warszawskiego o tym przypomina, że studentem tej uczelni był Bolesław Prus, słynny późniejszy pisarz. Poznał tę Warszawę z różnych stron. Mieszkał na różnych ulicach, między innymi na ulicy Kopernika. Wtedy ona oczywiście nosiła nazwę inną i nawiązywała do imienia carskiego. Natomiast parał się też różnych zawodów. On miał w sobie taką chęć nauki, ale rodziny nie było stać. On tak naprawdę to marzył o tym, żeby się uczyć na Uniwersytecie w Petersburgu. No ale tak jak powiedziałem, rodziny nie było na to stać. Wobec tego przybył do Warszawy. Starał się uczyć na tyle, na ile mógł. No i musiał się jakoś utrzymać, więc on się parał różnych zawodów. Między innymi był ślusarzem, ale miał takie wielkie marzenie, takiej stabilizacji finansowej. I on sobie wymyślił, że taką stabilizację to by mu dała posada kasjera na kolei. No teraz to się nam wydaje takie dosyć zabawne. Ale jednocześnie zaczął być publicystą, głosić odczyty o osiągnięciach nauki, no zgodnie z ideałami pozytywistycznymi, czyli to, co my dzisiaj nazywamy popularyzacją nauki, właśnie wśród robotników, jeździł z tymi odczytami między innymi do Lublina, no i zaczął pisać. I tak najpierw drobne formy literackie, najpierw nowelki, później powieści. I proszę zauważyć, tych powieści nie jest wiele. To tak naprawdę są tylko cztery tytuły: Placówka, Lalka, Emancypantki i Faraon. Wszystkie te powieści też zostały sfilmowane. To też jest bardzo istotny element. W latach Polski Ludowej mam wrażenie, że nakład utworów Bolesława Prusa to wynosił od 15 do 20 milionów łącznie, jakby policzyć. Także to jest jeden z naszych najbardziej poczytnych pisarzy i jego dzieła są przetłumaczone na wiele języków. Proszę wybaczyć taki mój osobisty wątek prusowy, bo tak sobie myślałem, jak to jest z tą lalką. No co to za właściwie za historia? Tak pamiętam, jak w liceum rozmawialiśmy. No starszy pan, no po Syberii, no zarobił sobie parę złotych i zakochał się w arystokratycznej piękności. Czy to nie jest jakiś taki banał? Ale tak sobie potem czytałem tę lalkę i myślę sobie, Boże, jakie to jest ciekawe. Jacy ci bohaterowie są barwni, różnorodni. Jak wspaniale Prus psychologicznie rozumiał te swoje postacie. Jego ulubionym oczywiście troszkę takim alter ego to był Stanisław Wokulski. I tak jak, proszę wybaczyć, zapraszam Państwa na wycieczkę po Warszawie, bo któregoś razu zdarzyło mi się oprowadzać gości zagranicznych z dalekiego Azerbejdżanu. No i po rosyjsku im opowiadam, mijamy Pałac Prezydencki, oni się pytają, dlaczego tutaj jest pomnik Juliusza Cezara, więc ja im tłumaczę, że nie żadnego Cezara, tylko Stanisław, tylko książę Józef Poniatowski i że tak nam nie pozwolono stroju narodowego, tylko zbroje. No i tak sobie przechodzimy dalej. Coś tam opowiadał, mówię, no znacie muzykę Chopina, no naturalnie. No mówię, no to w tym kościele właśnie sióstr wizytek Chopin był organistą, ale oni tak nagle zobaczyli pomnik Bolesława Prusa, tak stojący w oddaleniu wśród krzewów i drzew, no i się pytają, a tak kto? No i ja mówię, to Bolesław Prus. I oni nagle się złapali za głowę, to patrzę mu, ty to nie gawarisz, patamusz, to oj, eta aftor Ramana Kukła. No ja byłem zdumiony, mówię, to oni znają lalkę? No i tak zaczynamy rozmawiać, mówię, słuchaj, to jest wspaniała książka, genialna, no fantastyczna zupełnie. Największą przyjemność im zrobiłem tym, że pokazałem im, gdzie był sklep Wokulskiego i gdzie Wokulski mieszkał na krakowskim przedmieściu. Do rozmowy o Bolesławie Prusie, a także lalce wrócimy po przerwie. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Grzegorz Łęcicki. Zostańcie Państwo z nami. Jest bardzo, bardzo, bardzo cicho. Słońce rozpala nagie ciała. Może i niebo ostrożnie się. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie winogrona. Ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostro lśni. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Cykady na cyklanach. Cykady na cyklanach. W nocy gwiazdy spadają. A dyskoteka brwi. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę dokoła widzę i motyli. Stopnie mam tak aci gorące. Gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona. Ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostro lśni. Dobrze mi, jak dobrze mi. Dziś w Trójce Literackiej rozmawiamy o życiu i twórczości Bolesława Prusa, a naszym gościem jest profesor Grzegorz Łęcicki. Panie profesorze, wspomniał pan o licznych adaptacjach filmowych dzieł Bolesława Prusa. W PRL-u faktycznie mieliśmy ich wysyp. Lalka doczekała się adaptacji tak filmowej, jak i serialowej. Mamy też Pensję pani Later na podstawie emancypantek. Czy Faraona? Jaka była przyczyna, że akurat Prus był w PRL-u tak chętnie ekranizowany? Przecież to nie był pisarz o jakichś sympatiach socjalistycznych. O socjalistycznych sympatiach na pewno nie. Nawet jego końcowe felietony z lat powiedzmy 1905-1911 wyraźnie się przeciwstawiają jakimś takim nadmiernie lewicującym i ateistycznym światopoglądom. Natomiast dlaczego był ekranizowany? To jest bardzo proste. Dlatego, że te powieści są gotowymi scenariuszami filmowymi. I one mają wartość absolutnie ponadczasową. Tutaj nie można powiedzieć, PRL oczywiście był państwem propagandowym i nastawionym na agitację, ale też był mecenasem kultury wyższej. I dlatego twórcy, którzy mogli sięgnąć po te powieści, gdzie przynajmniej nie było ataków na komunizm, no mieli jakby drogę otwartą. Poza tym proszę pamiętać, akurat Faraon to była jedna z pierwszych polskich superprodukcji. To nie był taki zwykły film. Ja pamiętam tą fascynację. Młodsi słuchacze nasi pewnie nie pamiętają. No ja już jestem taki stary dinozaur, że już teraz zaczynam tak mówić, co ja pamiętam, więc proszę wybaczyć. Ale ja pamiętam spektakle Adama Hanuszkiewicza w Telewizji Polskiej pod tytułem Telepatrzydło pana Prusa. I to była próba ekranizacji kronik Bolesława Prusa. Bo, i to jest najważniejsze, z jednej strony pamiętamy Bolesława Prusa jako autora lektur szkolnych. Dobrze. Jako autora, który dawał gotowe scenariusze filmowcom. Dobrze. Ale bardzo mało pamiętamy o tym, że Bolesław Prus od 1875 roku, niemal do śmierci, dokładnie do 1911 roku, czyli przez ponad 37 lat, pisał kroniki tygodniowe. To były jego felietony. To jest szkoła dziennikarstwa. Może to dzisiaj są za długie teksty, jakby na nasze potrzeby takiej błyskawicznej informacji, kilkuzdaniowej niemalże, ale one pokazują nieprawdopodobnie genialny wizerunek Warszawy. Rzeczy wielkich i rzeczy małych. My wszystko możemy wiedzieć o Warszawie, która się przeradza z dosyć prowincjonalnego miasta Imperium Rosyjskiego w nowoczesną, wielką metropolię. I to jest wspaniałe. To naprawdę na podstawie kronik Bolesława Prusa możemy wiedzieć, jakie były kolory, jak były otynkowane kamienice warszawskie, jakie pojawiały się nowinki, na przykład kantory matrymonialne, z których sobie Prus żartował, jak panie się przebierały, jakie były modne stroje, na przykład za skorupiaki i jarzyny. I Prus w którymś z felietonów tam sobie żartuje, że młodzieniec nie wie, czy będzie tańczył z jakimś wężem, czy z kangurem. No po prostu to, czego my już nie wiemy, naprawdę. Ja, to jest mój taki bolesny bardzo element, który w sobie noszę, a mianowicie to, że jakoś władze Warszawy no przynajmniej od 30 lat nie wykorzystują Bolesława Prusa do lansowania miasta i wykorzystywania go w sensie promocyjnym. Wtedy, kiedy widziałem tych zagranicznych turystów, jak oni się cieszyli z tych tablic, które są na krakowskim przedmieściu, tutaj mieszkał Stanisław Wokulski, a tu mieszkał Ignacy Rzecki, no po prostu dla nich to było naprawdę bardzo takie ważne doświadczenie, no bo tak jak Ulysses w Dublinie, no to my mamy swojego Bolesława Prusa. Prus jako dziennikarz był także przez pewien moment redaktorem naczelnym. To było tak, że on przez znajomość ze Stanisławem Witkiewiczem, czyli ojcem Witkacego, się związał z Wędrowcem, a potem został naczelnym Nowin. Jakim był redaktorem naczelnym? Dlaczego tak krótko? Po prostu, to jest pewien taki idealizm dziennikarski, dlatego że ta inicjatywa po prostu się nie powiodła ze względów finansowych. To rynek wyznacza. Proszę pamiętać, my też mamy takie wyobrażenie jeszcze, że ktoś jest mecenasem, zapłaci, że to jakoś sobie będzie szło. No nie, to albo się sprzedało, albo nie. I tutaj, o ile Prus był genialnym pisarzem, o tyle zdecydowanie nie był chyba człowiekiem interesu, a redaktor naczelny takiego pisma musiał takim człowiekiem być. Talent i administracja nie zawsze idą ze sobą w parze. Do naszej rozmowy o Bolesławie Prusie wrócimy po przerwie. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Grzegorz Łęcicki. Zostańcie Państwo z nami. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. We'll be right back. Trójka Literacka gości dziś profesora Grzegorza Łęcickiego, a rozmawiamy o życiu i twórczości Bolesława Prusa. Mówił pan o publicystyce warszawskiej, o tym jak Prus opisuje Warszawę. Jednocześnie pisał w szczególnym momencie historycznym. Polska była pod zaborami, Warszawa w zaborze rosyjskim. Jak Prus radził sobie z tematyką polityczną? Czy w ogóle ją poruszał? Można powiedzieć, że poruszał ją w sposób taki troszeczkę zamaskowany. To znaczy, z jednej strony bardzo trafnie opisywał różne zjawiska społeczne. Potrafił dostrzec to, co społeczeństwo, to co w niektóre środowiska aktywizujące mogą robić i co przynosi korzyść. Także różne towarzystwa i sportowe, i higieniczne, i dobroczynne zawsze miały wielkiego orędownika w Prusie. To, co można było zrobić w zakresie tej niezwykle ograniczanej przez władze carskie autonomii, to Prus starał się wykorzystywać. Troszkę miano mu za złe to, że kiedy przybył do Warszawy car Mikołaj, to był rok 1897 i Bolesław Prus był zaproszony na spotkanie z carem, chyba też na bal, jaki był w Łazienkach, i opinia publiczna miała mu to za złe. On podobno się bardzo nawet na peronie tak denerwował, czy żeby wszystko tak dobrze wypadło, żeby tak przyjąć najjaśniejszego pana tak jak najlepiej, żeby to jak najlepiej wypadło, dlatego że troszkę naiwnie oczywiście myślał, że jeżeli my tutaj nagle pokażemy, jacy jesteśmy lojalni, to car troszkę nam popuści tej niewoli. Oczywiście to jest taka naiwność polityczna. Ciekawe, skandal wybuchł też w momencie, w którym Prus odniósł się sceptycznie do pomysłu, by stawiać pomnik Adamowi Mickiewiczowi. Uważał wówczas, że upamiętnić Mickiewicza należy jakąś inicjatywą, która niesie kaganek oświaty. Tak, to jest następny rok. Mamy stulecie urodzin wieszcza i Prus występuje przeciwko pomysłowi budowania pomnika i w Warszawie, i w Krakowie. On był wierny swoim zasadom pozytywistycznym. Uważał, że nie tyle są nam potrzebne pomniki, co inicjatywy dobroczynne czy oświatowe. I chociaż ta uroczystość zgromadziła dziesiątki tysięcy ludzi, cenzura carska zabroniła wygłaszania przemówień, pomnik został tylko poświęcony w ciszy, ale wszyscy zauważyli, że tym wielkim nieobecnym jest Bolesław Prus. Trudno mu też odmówić racji, bo ten spór między naszym romantyzmem, powiedziałbym, pomnikowym, a pozytywistycznym, co trzeba zrobić, trwa zawsze. Zawsze jest taki pomysł, że chcemy wybudować jakiś pomnik upamiętniający kogoś albo ważne wydarzenie, i wtedy natychmiast ktoś wyciąga kartkę i mówi, ale w budżecie brakuje na szpital, na przedszkole, na szkołę, czy to nie warto? Ale przecież pomniki tworzą naszą tożsamość, pomniki tak, i pamięć. Tak, więc ja nie jestem przeciwnikiem pomników. Co więcej, zwiedzając różne kraje zachodnie, to widzę, że tych pomników mam takie wrażenie, że jest zdecydowanie więcej. Więc tak, tutaj nie ulega wątpliwości dla mnie, że stawianie pomników jest potrzebne, dlatego że, mówiąc takim językiem medioznawczym trochę, pomnik też jest komunikatem medialnym. Niemym, bo niemym, ale tak jak człowiek rozumie przesłanie pomnika, w końcu się w to jakoś tam wczyta i ktoś mu o tym opowie, to ten pomnik daje jakiś komunikat międzypokoleniowy, więc tutaj oczywiście gdybym ja miał w tych czasach żyć, to oczywiście byłbym na odsłonięciu tego pomnika i w tych czasach PRL-u, kiedy różne pomniki powstawały, to bywałem, a te, których nie lubiliśmy, to się nie bywały. Już ich nie ma też w Warszawie, także ta przestrzeń publiczna inaczej już w tej chwili wygląda. Ale też trzeba umieć docenić to, że Bolesław Prus potrafił być wierny swoim ideom, swoim ideałom i potrafił potrafił się przeciwstawić naprawdę odważnie opinii publicznej. Do naszej rozmowy o pisarzu Bolesławie Prusie wrócimy po przerwie. Trójka Literacka gości dziś profesora Grzegorza Łęcickiego. Zostańcie Państwo z nami. Dziś gościem Trójki Literackiej jest profesor Grzegorz Łęcicki. Rozmawiamy o życiu i twórczości Bolesława Prusa. Panie profesorze, wątek miłosny w lalce jest niezbyt optymistyczny. Bardzo konserwatywny wydźwięk mają emancypantki. Narzuca się więc pytanie o to, jaki miał stosunek do kobiet Bolesław Prus. Najpierw był mężczyzną takim bardzo nieśmiałym. I tak naprawdę kobietą jego życia była jego daleka kuzynka, pani Oktawia, z którą się ożenił. I dopiero w małżeństwie jakby nabrał większej śmiałości do kobiet. Jest taki opis bodaj z Nałęczowa, że Prus sobie spaceruje tam alejkami w otoczeniu młodych kobiet, których towarzystwo bardzo lubił, ale młodych, inteligentnych i bystrych. Ja teraz im jestem starszy, tym bardziej doceniam właśnie tą cechę Bolesława Prusa. Mam nadzieję, że moja żona nie słucha tej audycji. Ale no tak, i nie dość, że bawił się z tymi paniami w takie gry lingwistyczne, to znaczy bardzo sympatyczne, bo prawił im po prostu jakieś niestworzone komplementy. Z tego, co pamiętam, to wszystkie panie to lubią. I potrafił też opowiadać różne dowcipy, które no, w dzisiejszych czasach może by były obojętne, ale wtedy były uważane za dosyć śmiałe. No ale panie się zaśmiewały, Prus był uroczy. Ale z drugiej strony Prus nigdzie nie zabierał swojej żony. On zawsze występował sam. Na różne bale, odczyty, żony nie zabierał. Nawet na wakacje jeździli osobno. Ona potrafiła wyjechać w góry, czy nad morze, czy do Nałęczowa, czy do Urli. Natomiast Bolesław Prus jeździł do tego swojego ulubionego Nałęczowa. I żona kiedyś się komuś poskarżyła, że trudno być żoną wybitnego pisarza. Ale kiedyś też powiedziała taką bardzo wielką prawdę, że właściwie największym dramatem Bolesława Prusa było to, że żył razem w tej samej epoce z Henrykiem Sienkiewiczem, bo wszyscy Sienkiewicza uwielbiali. Oczywiście te romantyczno-pozytywistyczne powieści, czyli trylogia Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Włodyjowski, no to oddziaływały niesamowicie na wyobraźnię Polaków. Natomiast lalka, która według mnie należy do jednych z najważniejszych powieści. Kto wie, czy to nie jest w ogóle najważniejsza powieść w historii literatury polskiej. Nowoczesna, genialna i jej geniusz został dostrzeżony przez niektórych, ale jednak no, ten blask Sienkiewicza troszkę zaćmiewał Bolesława Prusa, co nie znaczy, żeby do tej literatury nie sięgać. W pewnym momencie pozytywizm zaczął koegzystować z młodą Polską. Twarde granice podziałów można znaleźć tylko w podręcznikach. Większość pozytywistów w pewnym momencie rozczarowała się pozytywizmem w praktyce. Jak było z Bolesławem Prusem? Trudno właściwie odpowiedzieć na to pytanie, czy on był rozczarowany pozytywizmem. Raczej to był człowiek obserwujący rzeczywistość, potrafiący tę rzeczywistość dostrzec jej dynamikę. I to widać w jego kronikach przede wszystkim, że on daje świetne analizy dotyczące społeczeństwa, też systemu władzy, to już nie w kronikach, ale w powieściach i tych szczególnie historycznych. I to był człowiek, który rozumiał rzeczywistość, a przede wszystkim chyba warto by było o tym sobie tak przypomnieć, uświadomić, tak jak wyszliśmy od analizy lalki i tej postaci Izabeli Łęckiej. To był człowiek, który chciał zrozumieć człowieka. To nie jest takie proste. Każdy z nas jest tajemnicą, każdy człowiek jest inny. I teraz przedstawienie, jakby wejście w ten labirynt ludzkiej duszy, namiętności, psychiki, osobowości, duchowości jest bardzo, bardzo trudne. A Prusowi się to udawało. I dlatego ta jego proza, którą do dzisiaj się zachwycamy, powiedziałbym, że chyba coraz mniej w sensie takiego zrozumienia, ale też w nowym pokoleniu mam takie sygnały, że są fascynaci twórczości Bolesława Prusa. To jest ważne. Skoro o młodych pokoleniach, w testamencie Prus ufundował stypendium dla zdolnej, niezałożnej młodzieży. Jaki miał stosunek do przyszłych pokoleń, do swoich następców? No, jak to pozytywista miał pozytywistyczny. Ja myślę, że takim testamentem Prusa to jest zakończenie noweli Antek, że słuchajcie, spotkacie kogoś takiego jak ten Antek ze wsi, biednego, ale zdolnego, pomóżcie mu. I to wezwanie jest stale aktualne. Przesłanie aktualne także w dzisiejszych czasach. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Profesor Grzegorz Łęcicki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego był gościem Trójki Literackiej. Ja również państwu dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu, Leszek Długosz. 14 listopada, czyli w połowie listopada, prawie. Już połówka za nami i gdzież tak pędzimy, nawet wołając, nawet śpiewając, jak to mnie się zdarzyło. Do poczekaj, poczekaj, czy słyszysz, poczekaj. Zadumałem się i w tym momencie postanowiłem wybrnąć z tej zadumy w ten sposób, że zaprezentuję Państwu dzisiaj z mojej najnowszej płyty, która ma tytuł Muzykę tamtych dni, która właśnie się ukazała, z płyty zawierającej moje piosenki w aranżacji Andrzeja Zaryckiego. Zaproszę Państwa do posłuchania, no jeden, dwa, trzy może się zmieszczą, tak zwane numery. I zacznę od tego zawołania Poczekaj, poczekaj, czy słyszysz, poczekaj, czyli od wiersza Balińskiego opatrzonego moją muzyką. Jaka szkoda się to nazywa. Nad rzeką w kwiaty opawioną, pod niebem bladym jak anemon, siedzieli rzędem staruszkowie, pochyłe panie i panowie, ubrani jasno, mile, schludnie, i patrząc w wodę jak zanika fala za falą, świat za światem. Pili herbatę za herbatą. Jaka szkoda, jaka szkoda, jaka szkoda, że dni nasze, dni wiosenne, nawet we śnie przepłynęły beznamiętnie, bezszelestnie jak ta woda. Przepłynęły beznamiętnie, bezszelestnie jak ta woda. Jaka szkoda, jaka szkoda, jaka szkoda. Poczekaj, ta gwiazda kwitnąca i tak cię nie uśpi, nie uśmi. A woda odpływająca i tak cię minie, przepłynie. Zatrzymasz się kiedyś bez tchu po tamtej już stronie snu i będziesz wołał z daleka, jak ja dziś wołam do snu. Poczekaj, poczekaj, czy słyszysz? Poczekaj. Że dni nasze, dni wiosenne, nawet we śnie przepłynęły beznamiętnie, bezszelestnie jak ta woda. Przepłynęły beznamiętnie, bezszelestnie jak ta woda. Jaka szkoda, jaka szkoda, jaka szkoda.